sorun açık değil ama her neyse taban sahabiler hiç şüphesiz ki Kur'an'ı Kur'an'la anlayıp deliller topluyorlardı, bu bir. İkincisi, Peygamber Efendimizin nasıl anladığına, o hayatının, o Kur'an ayetini nasıl tatbik ettiklerine bakıyorlardı. Bu da iki. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Taban onlar vahye şahit oldukları için onların anlayışımı çok kuvvetli. Onun için bizler de bunlardan bakıyoruz. Yani onlar bir delilleri alıp kini delilleri bırakmıyorlar. Veyahut da onun karşı bir delilini bırakmıyorlar. Ne yapıyorlar? Toplamaya çalışıp hep o hüküme iyi bir şekilde varmaya çalışıyorlar. Acele etmiyorlar. Yavaş yavaş toplayıp hükümler vermeye çalışıyorlar. Anlaşıldı mı demek istediğimi?